Allah iman edenlere hem dünyada hem de ahirette o sabit söz üzerinde daima sebat ihsan eder. Zalimleri de saptırır. Allah dilediğini yapar.